Maria, la tienda li ambate na mata, copo sanate, rendez-vous le lana loa, e paia makati. Nayoki, Baku misi amingi na mato, ayebisi yo, na keine kopema, nayoki nzatu maladi. Maria, Baka tenga na lingi yo Nati amotema Na yebisi manso Na mato ya padoli Marie Na yebisi manso na mato Baby sate Nati amotema Beo pesinga maladi Si manso na mato ya padoli Marie na yebisi manso na mato ko bebi sate na ti amotema pe o pesinga I maladi Bambina motema mama Loko lokehi Nayoki nzatu maladi Naebaki Nyosa wana Pena bambina motema nanga Loko lokehi Kinza tu maladi Thank you. baki nyoso wana mina bambi na motema mama lo kolokehi na yokinza tu maladi na ebaki nyoso wana mina bambi na motema mama lokolo kehi na yokinza tu maladie.